Thank you. Thank you. Do you know Uksak Sarakat? Okay. Ready? Koçmuş. O zaman misal duysan ayare ayaru avomere musam Karpiden koçumuş Samamosa Got a chevy Stop a bagen It's a give a garden No. Chapi Morio sa Ayare Ayaru Ginevara Musa. I can't speak. Kaide mi kushmosh Asama mamusa Agire di chimi Sawar again Eptini agave Haydi gel içelim. Haydi gel içelim. Haydi gel içelim. Haydi gel içelim. Haydi gel içelim. Haydi gel içelim. Haydi gel içelim. Haydi gel içelim. Haydi gel içelim. Haydi gel içelim. Cheers. Heidi Geri Çelim. Heidi Geri Çelim. Thank you.